Na śniadanie crunche Nestle. Przeczytam newsy, bo mam TV z teletekstem. Wieczorem PM wypas TVN, gdzie leci Western. Na Polsacie futbol, dzisiaj gra Manchester, wow. United, Gelsenkirchen, Schalke. W drodze do roboty wpadnę do marketu kupić marynarkę. Musi być Hilfiger, popieram tą markę. Popijając warkę, strong, jedząc lunch. Myślę, czy kolejny dzień to kolejny zong. Czy silny jak King Kong, mam przetrwać szansę. Jeśli mój biznes plan wypali, dzień zakończy się awansem, niuansem. Będzie własne biuro, ekstra auto, to co mam tuningować. Już nie warto, za zakupy zapłacę wreszcie Mastercardą. Wychodząc z roboty, na swym słuchu ujrzeć wartą. A newsy, jak codziennie w Walkmanie Black Music, tak jak lubisz, play guzik, pen luzik. Step by step to nudzi, to nie dla takich jak ty ludzi. To cię dusi, ogranicza, just do it, przełam lody i się wykaż. Kawujesz, no to zmykaj. Na każdej półce w sklepie stoi Coca-Cola, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Naszym rynkiem znowu kieruje dolar, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Samoloty NATO, z drugiej strony Koran, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Teraz Pokemony, wcześniej Kaczor Donald, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Zobacz, koncert zachodni, włoski Fiat Auto Poland, DJ sceny, sampler, Westaxy, Techniksy Roland. Imprezy w klubach, łódka, Bol, Sport, Cola. Inwestycje, kapitał, banki na miejscu pola. PS2, konsola, Bila, rola, Benny, Hilla, fila. Białe, zielone, beton, pila, wszystko na killa. Wszystko u Dilla, obuwie fila. Firmowe ciuchy, wizja NBA, Shaka O'Neala. Deja vu, na topie DTI. W garażu GTI, grafika Voodoo, GeForce, AGP, GTX. Polski DirectX, nowy DivX Mix. Nikt nic nie wie, nic istne, archiwum Mix, Fox. Box, agenci jak Murder Fox, dyskoteki box, dobry towar koks i konopie. Pieniądz w ropie, inflacja w stopie, burdel w łopie. A my w Europie, ciągle na topie, kto pod kim kopie. Jest dla wielu debes, powikłani i wkręceni w życie auto rewers. Podgląd na UBS, nominowani jak Tom Hanks. Za ten stres, bank, chip test, OCAC, ABS. Good beer, here beer, C2, dir, MP, gear, ligier. Nie brak słownych gier, firmowi jak żąbie. Aha, Made in Poland, stary, jak? Na każdej półce w sklepie stoi Coca-Cola, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Naszym rynkiem znowu kieruje dolar, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Samoloty NATO, z drugiej strony Koran, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Teraz Pokemony, wcześniej Kaczor Donald, bo to wszystko chłopie Made in Pola. W Walkmanie nas, kolejny raz underground. Przy TV matchline, DVD dźwięk Sorant. Na szczycie Ant, number one Kaceland. Wśród banda Poland, skuteczny jak sand i jak co dnia. Życie ciągnie się jak Rio Grande, komedia Dante. Airlines na Atlantę, Eurocard, zakup na kredytową kartę. Made in Poland, cały czas trzy zwierciadle. Widzę Golden Gate, Golden American typu West. Everest, The Quest, The Best, widocznie tak jest. Kręcę z markerem tak i znikam za cornerem. Hasze na piskach Land Roverem, ślady znaczę, tłumaczę. Do wyboru Armani, Versace, Nike. Kingsa z Lucky Strike, zachodniej marki Fura. To pora, pora nasta, butelka Radegasta. Nastał czas, online z LA do KC miasta. Na każdej półce w sklepie stoi Coca-Cola, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Naszym rynkiem znowu kieruje dolar, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Samoloty NATO, z drugiej strony Koran, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Teraz Pokemony, wcześniej Kaczor Donald, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Na stole album Gold, w szufladzie Colt, w garażu Ford. A ja w fotelu jak Lord, przed drzemką support, champion aport. Sam prac dziś wychodzi na kort, na Eurosport Wimbledon. Na klatce napisane kredą, GKS Hulls, no rules. I pod spodem z jajem na bas grane, sprałem siwy king. Phone line, Big Brother, ring pop, over the top, mop, non stop. Wszyscy się przepychają, istny zajob. Wejście dla VIP-ów, jeansy i garnitur. Pełno firmowych slipów, gwoździ, nakrętek i nitów. Do kitu, hitów Britney S, zalewających rynki fest, no sense, thanks. Teraz Polska, wiesz jak jest, 100% polski produkt, więc go hurtem bierz. Na każdej półce w sklepie stoi Coca-Cola, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Naszym rynkiem znowu kieruje dolar, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Samoloty NATO, z drugiej strony Koran, bo to wszystko chłopie Made in Pola. Teraz Pokemony, wcześniej Kaczor Donald, bo to wszystko chłopie Made in Pola.